жанчыне з бэзам. І я прайшоў калісьці паўз цябе. Паўз вусны смелыя і рук прынаднасць, і змрок вачэй глыбокіх, як сусвет. На дне тваіх вачэй блішчэлі зоры, далёка так, што цэлага жыцця мне не хапіла б даляцець да іх. Не паляцеў. І гэта так было, як быццам качаня не захацела, агіднае, да лебедзе ляцець. О, лебедь мой, які я быў дурны, якой дарогай сноўдаўся па свеце, каму сябе аддаў і раздарыў. Начамі сон бяжыць вачэй халодных, начамі змрок, халодны вецер свішча, каб разбудзіць змярцвелыя дубы. Крывавыя пупышкі вінаграда прыціхлі і чакаюць цёплых дзён. А ты ляжыш, і трапятанне вей бессоннае, як трапятанне крыл. І сёння я уначы цябе ўспомню. Ты крочыла па вуліцы вясенні, трымаючы ў руках шалёны бэс, вільготны бэс, букет вялікіх гронаў, і сонца в люстрах дажджавых ляжала над кожным крокам дарагім тваім. А вочы, два глыбокія сусветы, паўз верх вільготных і пахучых гронаў, з пяшчотаю глядзелі на мяне. Я зразумеў, яны ж мяне вучылі калісьці нездрадліваму каханню, каханню маладому, на якое не зменіш вопыт схаладнелых год. Ім нельга здрадзіць. І забыць іх нельга, як нельга з сэрца выкінуць пяшчоту і подла здрадзіць бэзу і сабе. Якая раніца ляжыць над светам, які разліў да гарызонта сінь і ветра зі зялёных вербалозаў на сініх водах зараз трапянуцца, напоўняцца і ў грэкі паплывуць. Ты, што мяне чакаць даўно забыла, дапамагла мне, вспомніла, прыйшла. Будь блаславёна, доўгае жыццё, яшчэ не скончанае ў добрым свеце, всё будзе. Толькі гронаў тых не будзе. Цябе не будзе і тваіх вачэй. А можа, глянь, як свет вакол чакае святла і цеплыні даўно забытых. Чакае дуб скарэлы на пагорку, чакаюць хаты сонечных праменняў, чакаюць вішні белых пакрывалаў. Душа чакае крыл, і на адхонах вось-вось здаецца расквітнее бэс.